چند ساخت جینم ملام هیوام نبراوا دلی خوم بجین داوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین برینم هیوا بخشین بو هموان دی شرم و آسرینم هیوا بخشین بو هموان دی شرم و آسرینم القی چوار کنتا پنا برکا پیرین و دایکی اچن بوشنی لدائک بونی باوکی واتا مارا و کرد لفرانسا استا اوان لرگان استا اوان لرگان اینه لبوسنا بپرنو برون بو کرواتیا فرانسا زور دوره. امروش بردوام لگشت که یم. پی موابه اما با دوکس بسا. تیکه ایکی مگزیاترم پی بده بوم سگش. بله راست که. باشا ابی چنی پره بدم بو اما؟ نگرانی اوام با. چونه بیت؟ زور سپاس خانم کم. کجکم براستی تو لگال دایک تابه تنیا گشت کن. بله چون که باکم شش من پیش استمرد. زور بده خوا. و باشتر شوانه لدرو به تنیا نمینی تو. چون که گرج درندی لی آبی تو بباشی آگه داری خود بی. چی گرگ؟ خانم کم چنی کتری پیش شد باوی بگین لادی دهاتو. با چی پلته کجکم؟ اگر استابرون او دنیا تاریک بیوناگن. هر چنده ایو گالیس کشتان پیه اترسم محال بی بوتان پیش دنیا تاریک بون بگن پیرینگان راما کشیره که ارژه دیکه بخیره دسکین برویشتن کت منی بفیروی بدین ابی بپلنن بخوینو لیره بروین چکیشه یکی کچکم ابی پیش خور آبون بگین لادگی تر ایک نشتی خراب من بسر زید استا خراب که تو به بیدینی گرگ دل خوش نید وانی پری کول که وات خراب که و دیاره کشو هواش خری که برانویه بید باران دستی پی کرد پیویست خیراب کن پیرین دنیا خری که زور تاریک بد اما چی بکن با هوی کشو هوا ویا تو نگران ما بدای که جاریکاتی زور ما و هوی تاریک بد دی خیره که پاری کل با هوی زو بگن دنگی گالیس که دید لیه پرسم زنم لده که چنک دوره خرابا بمبوري اتوانم پرسیارك بكام تكايا قورم پرسیاركم هيا اگه دربا لسر ريگا کم لاتو پرین خرابر املاو اگه دلخود بي من زور ترسم او زور خرابو پرین جان لدر روما مینروا طربید باش تربیت جوروا چون که بارانه که خیرات ربید ابی بزوترین کات بگین الهدیکا باش دایکه واهتم بارون تو به پسوانی ایم بکیت باشا خو ازانی استا حس به دنیایی کم تکایه تو لپش گالیس که کبو برو ایمش لدوی تو دین باش بارون پاریکول آرام بگیر ایمش لگل تو های دی برو هشتا لدیکم لدیار نیا کچکم نتوانیم بباشی ببینیم چون که تاریکا بلان دلنیام اگین اوه توما قالش كيكب وسنا بي وسنا دايكا شش بيري بيدن با توكي اما شي ابو شي واكن بيمله او الدوزيوا نخر قورم تن هدو افرتن ناتوان بوابكم او بوخيرا يا رايكت ای او دوانتان گالیس که اکتان بینی و که دروش می خیزانی گرژموفی پیو بیت؟ من به هیچ شبه دروش می خیزانی گرژموف نزانم چونا و ابزانم تو دانشتوی ام نوچه نید وایا که واتا پیم بلد چی اکی لیره؟ من افرته که فرانسیم تنها وینگری که گروکم ها وینگر ده ای زور باشه وینگر بشه که لدروش می خیزانی گرژموف هیچ گالیس که اکت بینی و؟ بله نزیکه 3 کیلومتر لپش ایمه ویا بلای ایمه اتی پاری تو علی 3 کیلومتر دلنیام دا بی اما او بیت او لپش روی ایمه دای بابروان چی کشه که دای که تو باشی دای که من زور هست ببی هزیه کم هر که اوان روشتن چون به هزید پیرین منیش با کتو ترسم دایکا چون که تو شانکانت بتون دیگر تبون بویا نالرزیم باهی به هزید تو و بودایکا پیرین عزیزکم وره بارون ازانم تو خمی ایمت بو نگرم بوی ایوانیا سپاستکم بلام چون اتوانی به تنها رابکی؟ ای بیرت چطور فسوانی ایمیت و دیاره لبیرت کردوا آی تو چند سگی کی باش و خوشویستی او دنگی تقیه او به چی رو دابی لپیشو ایمه دایکا دیاره گالیس که که بطالا گالیس که که زور باش دیاره دایی که اما دروش می خیزانی گرژموفا که که می پیجه سه کپتنه که باسیه کرد و دیار پیاوی که خاندانه لوانه او پیاوا لخیزانی که ده صلات داری ام ناو چیه بید بوی بدوهای اگرم و هستکم من ام دروشم انا سموا لشونه کابینیوما دلیم پیاوا خاندانه که دزگیر کراوا لوانه تو راست بکیت ابی چکاری که خرابی کرد به چکی شکیه بارون ای که ورا خون لیره یا ای خوایا دای که من هیچ نیشانه اگل لاده که اونا بینم زور دورین لوانه رگه که من حالا کرد به پیرین، پیرین کچکم، تو لکوی پیرین اوه چیه دایکا؟ نه به ایتر در کبکی تو بو آگرکا، استب گره روا، ننی اواره آماده باشا، هنه در ایتره هنمو دیموا نخیر پیرین، هر استب گره روا، گرگکان لورینن، دنگکن نزیکه بیتوا باشا بارون، ورزی بابروی نوا بو کوی روی بارون وره بو ایره بارون بلانه دابوام شو لگل من بمینی تاو بارون بارون چو کشه یکه یا؟ کس لوی هیا؟ بیتالم هیچ کس اگ لوی هیا؟ شش بیجنگ با که اکتی گفت. بیتن من گمان لکر او کنیم. بارون یار متیم بذار بارون. که بیتن با من پیاو گمان لکر او کنیم. بارون تو حالا یار متیم بذار. اوه میام گرب رو تو آزار مدهی. واسم نبینا ساجی نفرت واسم نبینا. ای خواه چند خوشه چند ساله یه بخواردنی و خوشم نخواردوام گورم آیا تو کسی که هجاری؟ من هجار نیم بالام لدوینو هیچ خواردنی کم نخواردوام دیکه ای پیم نوتی اوله کسی که خراب نچید خاندانا پیرین؟ ها؟ من پیوی که خراب نیم لوتی بگن بالام گورم سر بازکان شوینی تو کوت بون من و هستکم تو و نزانی کسی شتگلیر رو عدد چون کسولیر کسی چی نموی کرواتی های ولاتی ایم لجرد سلاتی امپراتوریتی نمسا بو ایمه خلچ کرواتی دیج امپراتوریتی نمساوی زنجین بو ویرزگار من بدل دستیم تا مولاتی ببید بهی ایم اما بو اتا هوی دروس کردنی ام آجاویا هر لبرم حکاری سربازکن شوینی من کوتون باشه استا پلانی تو چی بارزم؟ من ناتوانم لما زیادر لگل ایو بمین مو اگر سربازانی نمسا للای ایو بم دوزنوا لوانه کیفشه چی گورتم بو دروس بکم هر بو ایبام زونه لیر آروم هیچ سربازی تر هیلم دارو برا؟ لوانه اوان للاده گروز بمین نو چاو داری من بکن؟ بلام هشتا لاده که زور دوره گورم نه نه باشه ویش دور نیه لاده گروز تنها یک کیلومتر لیره و دوره چی؟ بلام من هیچ روناک یک للاده که و نبینم گورم بگو منو آیا چون که لاده گروز لپشت یو گردانه و یکی بینین محالا بتوانی لیره ولادی که ببینی دایکا بلا مگر زودر بمان زانیه اون نزیکا او هرگیز امشو لدره و نامینو دایکا ایوانیا او راستک چکم مادم اون لیره و نزیکا بخو من کب کینو لیره بروین بووی بتوانی لهوتیل که بمینینو دایکا اوی من لبیرم بیت لادی گروت هیز هوتیلی جی تدانیه براست که وقت با داوال جوتیاریک بکن رگا من پیب دالتوی من ترسم گرگکان هرش بکنه سر امشوینو ازر من بدن باشا بلان با تندرستی هر دوکمن خراپ لدرو بمینینو او راستا منی شوه هستکم که بتن بولاده که زور باشتره زور سپاس با میوانداره کت خاتون استا من پیویست بروم او تو چیکی گورم حالت باش نیا من پیویسته بخیرایی برو تو شر بولادی گروت لوی سربازی نمسایی لیا گورم اوان تو دزگیره کن بله اوان لماوی چی کما هر همیان اخون لوانه اتن های یک دو پاسوانی لیب منه تو للاده که خو مزانم که چون مامالین لگلا اکم و دیار پیت بریندار بوا نتوانی بباشی ربکی وانیا اگر بتوانم بگم لاده گروت او از پیگبم من لوان نترسم اگر از پیگم للابت زور باشه وابزانم استکاتی مالاوییه زور باشه اتوانی ربکیت بگو من ببراورد لگل او هزاره که با هوی سگه که تو توشی بوم من دو بونی خاتم لطه او هزاره یه هر هیچ نیه براسی سگه چی با وفاته ها گورم تو باشی؟ اشته چی وانیه بلام قاتم هزاری زوره نه توانم با پیبروم ایمه ادگینی نلاده که بیکو بو اوی ارن مرزم و هستنا کم بیروکه ایچی باش بید خاتون نگرانی اوما با سربازکن پیشتر ایمه ان پشکنی و بو ایمه هیج نالن دوباره پشکنین من بو نکنه و رگمان دن بروین اتوانی لگل ایمه ها بید ایچ خاتی چی بیکل کمه ای خواه ازارمه ای خواه رونه که کن در کوتن لوانیه اوی شوینی منوی سربازکن بیت زور باشه است من بباشی رگه که زنم کواته گورم تو برو نو گالیس که کو خود بشاره و خرابه بی اگر سربازکن تو ببینن زور داویلی بردن نکم خاتون اصایی دانیشه براستیک چه چی زور زیرکه بله وایا بیستم که او هچین بو فرانسا بو بینینی هورکان تروی بله اچین بو ماراو کرد بو اوی به پیری پیرین بدوزینه و باو که هاو سر مردوکم لویجی بلام تو بایید شو بگل خانمه چی فرانسی ناچید نه من فرانسی نیم باو کم بریتانیه و دای کشم هندیه برزم تو هیچ شتیگ لسر فرانسا زنی بله سال ایک پیش استا من لپاریز گرامو چوار سال لوی بوم براستی فرانسا ولاتی چی زور نه با آزادی یکسانی خوشویستی امه و ولاتکی خوم هر وکو فرانسا لیب کم بلان پیویست سرطه لنم سویه کن رزگار من بیت تکای بیدن بگورم و اگین لاده کم باشا بوستا بوستا ایو وینا گرکانن براس بو چی آواد رنگیشتن باله بالم لرگا وین بوین تیگیشتم هیچ تن بینی لرگا بیت بو ایرا باله گلیس که یکم بینی لرگا که کوتو بو ای باشا هیچ پیاوی که گمان لکراو تن بینی پیاوی گمان لکراو نزانم بالم لوانه پیاوی که به خاندان و گنج بیت چیه؟ چکه شکه؟ پیویسه دوباره گالیس که که بپشکنین با اوی دلنیا بینه زور باشه دیکواتا با بیکن بله لوانه او پیاو بیت که او اتانوه ها؟ چیه تو بینید؟ من پیموتی که لرگه که اون بوین لوکاته یا پیاوی کم بینی لدارستانه که اگری کرده و کم دارستان؟ نزیک بو لرگه که ایمه و دو کیلومتر لیره و دوره آتی پیم بله تو شونه که ازانی؟ او پیاوی شیوی چونه؟ باشا تنها من لدورو اون بینی هر که گالیس که ایمه بینی را کردن و دارستانه که خوش هر دوا درکت اوی بینی؟ و افزانم اویش بینی دایکا دایکا دیکا تو باباشی او پیاوت بینی؟ نه خیر باباشی اوم نبینی او بخیره رویش ابی او پیاو بیا که ایم همانه بید و پیوستکا با کابتن بلین لوانه ایسا خوت بیه بس بینه بیانه که پی بلین الان نمان توانی بیدوزینه و چون که دنیا زور تاریک بو زور باشک چی گنج ایسا تو توانی بروی زور سپاس پیرین دبا بروین زور سپاس پیرین چکایا اگه داری خود بگورم امه پاداشتت بدم او بالام هیچ شکم نیه تنها همجل قراویانی برم نبیت تنها همجلم هی من هیچ پاداشتیکم نبیت بدل نیه یوا زردی هتو پاداشت دادم او به هیوای بختیشی باش خواد لگل کتی که خوش زور سپاس خواد لگل خاتون به هیوای گشتی چی سلامت با فرانسا خواتن لگل بیت زور سپاس بارزم که اما زور نایابا بله زور نایابا هست با آرام یکم آی عزیزکم دیکا لروجه که زور خوشه چید بیانیت باش بارون ها لناو گیایا که خوتو توانیا همو لشد گیایا پیرینگان باوز لکر کردن بهینین لملادیه دا باشتر وایا هرچی زوه لیره بروین باشا من نگرانی بابتی پیاو خانه دانکم من زور دلنیام او سلامتو لگل هاورکانیتی ایمش است سلامتین دایکا روژه که زور خوشه و دیار دونه باران باریوه هی بوسته هی تو گالیس که که بوسته نه لگل تو همه گالیس که که بوسته نه دیکه خویب من پریزه لگل تو همه بوسته گل یه نبو نه گو من لی نبو ایو هر دکتان پیویسته بگره نو بلده گروچ اما فرمانی کپنه زور باشا بله اوه ای لگل تو ما سرد برز که اوه تو چیه که؟ گورم بوی واکم تو ری کخم وینه اکی جوانم بگره دمه بکچه آورکم ببینیرم اوه استا لفین نایه با دلنیا یوه تکه بجوانی بوستا استا وینه اک دگرم باشه بمشه وازه بوستا آرام بگره لسرخو استا یک دو خانمانو بارزان کسی که تر هیل ایو وینه بگرید باید گری خودتانه بینن ایم وینه کپتنه گرین وینه بگرین با اوی بیت اید گری لجیانتان اگر اتانه وینه بگرین تکه اوار نپیش شوا تنکی اوی گالیس که کشکاوا لهمین گرنگ تر اوی خواردنو نماوا پیرینو دای کی نازانن چی بکن استا منالک اناسن لرگا منالکا داوا یارمتی لباپیری اکات باپیر باشکا تنکی آوکیان بو چاک اکاتاوا اولا پیرین اکات بیر لباپیری خوب کاتاو لفرانسا کتا استا نیبینیوا القیدا هاتو لاتیرو کی پیرین باپیرو کرازا چند سخت تاجین